Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 8 красавіка на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з Анатолем Лябедзькім, старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі. Нагадаем, 6 красавіка Лябедзька быў вызвалены з СІЗА КДБ, дзе ён знаходзіўся ад 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы быў затрыманы ў сваёй кватэры. Анатолю выставлена абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Слухайце першую частку адказу спадара Лябедзькі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся Ігар. Як вядома, Генеральная прокуратура адмаўляе факты, агучаныя Алесем Міхалевічам аб катаваннях у СІЗО КДБ. Паколькі вы, Анатоль, пацвердзілі гэты факт катаванняў, ці павінен, на вашу думку, генеральны прокурор падаць у адстаўку? Генеральны прокурор ці яго намеснікі павінны арганізаваць праверку фактаў, якія былі выкладзены ў звароце ці Міхалевіча, ці каго-небудзь іншага. Я выказваю сумнеў, што праверка была. Быў прыход самаго шведа, і ён хадзіў па камерах, і ён заходзіў у нашу камеру. Але пытанні датычыліся, ці ў вас ёсць якія-небудзь нараканні, вас выводзіць на вуліцу? Выводзіць. У вас ёсць можлівасць доступ да гарачай вады там раз у тыдзень? Ёсць. І вас кормяць? Ёсць нейкія прэтэнзіі? Я сказаў, у мяне вот ёсць прэтэнзіі да генеральнай пракуратуры. О, стоп, гэта пытанне, калі ласка, задавайце ў пісьмовым выглядзе і накіруйце генеральную пракуратуру. Мяне толькі цікавіць вось па вашых умовах утрымання. І спадар швед прыходзіў тады, калі ўжо не было так званых добрых людзей. Людзей у чорных масках. Каб ліп ён прыйшоў там у снежні ці студзені ці у першай палове лютага, так, то і там і праверка не трэба праводзіць. Там усё было ў відавоку. Таму што фактычна было як бы двухузроўнае кіраванне. Была фактычна адміністрацыя і добрыя людзі ў чорных масках. Але менавіта яны ўстаноўлілі парадак. Таму я лічу, на мой погляд, праверкі не праводзілася, і трэба праводзіць па гэтых фактах. І не ў такім фармаце зайсці ў камеру, сказаць, вас на вуліцу выводзіць, вас смачна кормяць ці не. А праверка менавіта ўсіх фактаў, ўсіх абставін, аб пытанняў людзей. Наступнае пытанне задае Росцік. У пачатку сярэдзіны 90-х вы, Анатоль, даволі шчыльна кантактавалі з цяперашнім кіраўніком дзяржавы. Скажыце, калі Лукашэнка быў проста дэпутатам Верхоўнага Савета, вы заважалі ў ім хваравітую прагу да ўлады і дыктатарскія замашкі? Ці такім ён стаў толькі пасля атрымання пасады прэзідэнта? Верхоўны Савет – это, відаць, не тая пляцоўка, дзе можна вызначыць, замерыць, якая ступень хваравітасці на ўладу ў таго ці іншага палітыка. Там можна заўважыць ёсць чалавека амбіцыі і можа ён гаварыць ці не можа гаварыць. Не, я скажу так, што вот такіх замашак, пра які гаворыць радыёслухач, цяжка было заўважыць, таму што Александр Лукашэнка ўваходзіў у дэпутацкі дэмакратычны клуб, і ў мяне ёсць усе архівы, уся стэнаграма выступу Верховнага Савета. Я ў апошні час пачаў іх пераглядаць. Я хачу сказаць, што, у прынцыпе, яго многія выступы не адрозніваліся ад выступы дэмакратаў, ад апазіцыі БНФ, ад другіх дэмакратычных кандыдатаў. Гэта было патрабаванне незалежнай судовай сістэмы для таго, каб можна было гаварыць не толькі тым на радыё і тэлевізіі, хто каля ўлады, але хто і мае адрозны пункт гледжання. Усё было абсалютна нармальна і прыстойна. Былі і іншыя цікавыя выступы там. Можна было сказаць, што зранку Александр Лукашэнка калі-нікалі падтрымліваў дэмакратаў, а вечара камуністаў. Гэта было так само. Гэта можна было б сказаць непаслядоўнасць. Але вот той дыагноз, хваравітасць на ўладу, пад той час быў не заўважаны. Вот прэзідэнцкая партфель, вот ён і паказаў хуісху. Валер Таболін з Менска задае пытанне, якое, забегаючы наперад, скажу, задаюць некалькі ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, і тычыцца яно спадара Раманчука, Ярослава Раманчука. Валер Таболін сфармаваў яго даволі жорстка. Што вы будзеце рабіць з драднікам, так з былым кандыдатам у прэзідэнты? Я думаю, што эта кампанія была самая складаная і цяжкая з усіх выбарчых кампаній. Да яе, на пачатку яе, мы ўсе і кандыдаты ў прэзідэнты, кіраўнікі палітычных структур, людзі затанчэння кандыдатаў, мы ўсе былі белыя, пушыстыя, прыгожыя, правільныя, мужныя. Усё гэта было. І, у прынцыпе, сказаць, што гэта не так, у нас не было ніякіх аргументаў, і это было б неправільна. А вот эта выбарчая кампанія, яна даналася вялікай цаной, і цана гэта таго, што трэба сёння сказаць, што мы не белыя, не пушыстыя, што ў нас у многіх няма сілы волі. Многа было проста прыгожае слова, абалочка, а за якой няма ніякіх дзеянняў. Вот гэта тая выснова, якую я зрабіў. Пытанне, хто здраднік, каго трэба намінаваць зоркай героя, а каго здрадніка, это будзе зроблена крыху пазней. Вот я сёння сустракаўся з вельмі разумным чалавекам, які сказаў: «Анатоль, я цябе вельмі прашу, ты свой першы тыдзень аддай сваім родным і блізкім, аддай добрым справам, а потым займіся тое, што тады будзе непрыемна». Я, відаць, да гэтай парады прыслухаюся, я сустрэнуся з усімі, кожнаму пагляджу ў вочы, а потым я вырашу, каго мне трэба удаліць з маёй тэлефоннай кніжкі, каму я проста пажму руку, каго пападзякую. Гэта будзе абавязкова, але дайце крыху мне часу, я ўсё ж такі маю маральнае права на тое, каб пасустракацца з людзьмі і потым зрабіць нейкія высновы. Вірусам ненавісці нават на амерыканцы не ўкінулі мяне гэты вірус ненавісці. Хаця там былі такія спробы. Таму я сёння без ненавісці не толькі там для тых, хто побач са мной, але і тых, хто былі недаўна ў амерыканцы, і мы былі па розныя бакі жалезных дзвярэй. Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся ЕОР. Хіба трэба было адсідзець у СІЗА, каб вам зразумець, што ў гэтай краіне няма ніякіх выбараў, бо няма закону, а ўсе існуючыя законы – гэта ўказы аднаго чалавека. З гэтага пункту гледжання, як на вашу думку, гэты рэжым можна змяніць? Ведаеце, двойчы ў адну ваду нельга ступіць. Напрыклад, я чую, мы былі за байкот, і гэта была правільная пазіцыя. Я скажу, што это была неправільная пазіцыя. Давайте мы ўзгадаем, што было да 19-го. 2 гады ўлада працавала вельмі эфектыўна, яна дабілася шмат чаго. І вот калі б мы ў той час сказалі, мы ідзём на байкот, мы б закансервировали існуючую сітуацыю ў Беларусі не на гады, а на 10-годзі дакладна. І самі сваімі рукамі умацавалі б тое, што ёсць без усякіх зменаў і пераменаў. Нам патрэбна было заплаціць вось гэтую кошт, вось гэтую цану, якую мы заплацілі. Сёння, як ніколі, ёсць добрая сітуацыя для таго, каб рэальна паспрабаваць змяніць правілы правядзення выбарчых кампаній. Я маю на ўвазе і заканадаўства, і права прымяняльную практыку. Вот сёння гэта будзе не штучная размова. Але калі мы не выкарыстаем гэты шанец, у першую чаргу апазіцыя, міжнародная супольнасць і тая частка тых людзей, якія каля ўлады, то гэта будзе страчаны сэнс. І вот тады я насамрэч не бачу абсалютна ніякай мажлівасці весці за сабой, ісці самому і ўдзельнічаць у тым, што можа быць праз 24 гады. Мікалай Састраўца, ці прапаноўвалі вам агучыць нешта падобнае, як Раманчуку, і на якіх умовах? Мне літаральна там на першы ці другі дзень такім паўнамёкам сказалі, што калі б я нешта сказаў, тое, што сказалі іншыя, там ці агучыў, то я быў бы на свабодзе літаральна вот зараз. Я адказаў прыкладна тое, што я ўжо гаварыў, што вот бачыце, мая правая рука, я яе хутчэй адгрызу, чым адмоўлюся ад таго, што я веру, ці буду гаварыць нешта ў адносінах да іншых людзей. Пасля гэтага кропка, ніякіх ні прапаноў, ні спроб заставіць мяне нешта сказаць ці напісаць, ніхто не рабіў. Я думаю, што ўсе абсалютна адэкватна ўспрымалі мяне і перспектыву вот такой размовы. І я выйшаў з СІЗА КДБ на стандартных умовах. Стандартная умова – это ёсць стандартны ліст, які падпісае кожны чалавек. Там 3 абмежаванні. Гэта я не мушу пакідаць Менска, павінен весці сябе прыстойна, я так разумею, не ўдзельнічаць у нейкіх так несанкцыянаваных там антызаконных акцыях ці мерапрыемствах. І я павінен адразу, як толькі мне прыйдзе нейкі сігнал, з'яўляцца ў структуры следства. Всё. Гэта мяне абсалютна задавальняе, і я яшчэ больш задаволены, што я выйшаў на свабоду, можа, і часовую, але вот толькі з гэтымі абмежаваннямі, ніякіх дадатковых там пунктаў, чагосьці я не браў, і для мяне гэта было абсалютна непрымальна. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Дзім з Менску выказвае сваю пазіцыю па цяперашняй сітуацыі. Ён кажа, што працягваецца 10-годзямі адно і тое, гульня з шулерам в карты, калі ставяць на кон сваё і чужое жыццё. Ці варта ўсё па-ранейшаму спрабаваць словам абразуміць малпу? Што скажаце на гэта? Зараз будзе вялікая спакуса, яна ўжо ёсць і ва ўлады, і ў асобных групах апазіцыі. Спакуса ў тым, каб нейкім чынам выкарыстаць вот гэтую сітуацыю. Выкарыстаць такім чынам, каб нешта атрымаць і нічога не аддаць. Но так не бывае у палітыцы, і асабліва не бывае вот у такіх сістэмах, як у нас. Канешне, для улады спакуса зараз знайсці там 3-4 ахвярных некіх авечак ці баранаў, прызначыць іх дэпутатамі і сказаць, што на гэтым усё і адбылося. Гэта быў бы абсалютна непрымальны вар'яцкі такі варыянт. І трэба сёння ўладзе сказаць, што гэта абсалютна непрымальна. Што наша выйсце змяніць правілы гульні, удакладніць выбарчае заканадаўства, прыняльную практыку, каб у нас праз 24 гады ўсё ж такі быў вынік, а не руіны. Бо сёння і для ўлады, і для пазіцыі руіны. У 20-х мы ўсе стаялі на руінах. І каб праз 24 гады там мы зноў не гаварылі пра новых палітычных вязняў, тых, хто ахвяраваў свабодай, трэба ставіць гэтае пытанне сёння. То першае пытанне да апазіцыі. Наколькі яна будзе здольна сказаць, што для нас вот галоўны парадак дня з двух пунктаў. Гэта свабода для ўсіх тых, хто сёння вязні. А другое, выпрацаць новыя правілы гульні правядзення выбарчых кампаній. Калі вот няма новых кампаній па выбарчых правілах, то я думаю, што апазіцыі трэба сказаць, што нам не патрэбна парламент у двухкосі, які ў нас сёння ёсць, і не патрэбна мясцовае самакіраванне ў двухкосі. Мікалай Скопася задае пытанне, наколькі простае, настолькі ж і складанае. Што рабіць далей? Як заўжды пасля выбараў, так і пасля гэтых выбараў паўстала пытанне, што рабіць далей? Жыць і працаваць. Працаваць і жыць. Ну, я для сябе, канешне, некі высновы зрабіў. Мне велізарны доўг перад маімі роднымі і блізкімі. Маю бацькоў сваіх і сваю сям'ю, і свой доўг я павінен ім аддаць. А па-другое, вот наколькі я не ведаю, колькі мне часу тут адпушчана, я паспрабую гэты час накіраваць на пазітыўныя нейкія ініцыятывы, якія ёсць у мяне ў галаве. Патрэбна ўсё ж такі дарожная гэта мапа для самой апазіцыі прыхільнікаў перамен. Над гэтым трэба працаваць сёння. І пункт першы – свабода тых, хто ў турме. Пункт другі – выбары, а не палітычныя кампаніі без правіл. Семён Маркавіч цікавіцца. Лукашэнка вас упусціў дзеля таго, каб абмяняць на чарговыя крэдыты з Еўропы. І другое пытанне, як будзем далей змагацца з дыктатарам пасля фактычнага разгрому апазіцыі? Свой статус вызначаю як палітычны закладнік. Для якой мэты? Абмену на грошы, там, на інвестыцыі, на імідж? Я не ведаю. Але вот што адносна сябе і Павла Северінца, я скажу так, што мы палітычныя закладнікі для нейкага чэнджу, і гэта ёсць рэакцыя на тое, чым мы займаліся папярэднія годы, на нашу палітычную дзейнасць. Працяг адказаў Анатолія Лебецькі на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У частцы справаздачы Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека ў свеце, прысвечанай Беларусі, адзначаецца, што ў 2010 годзе беларускія ўлады працягвалі ажыццяўляць сур'ёзныя злоўжыванні. Андрей Саннікаў, Владзімір Някляеў і Дзмітэр Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ» на сваім з'ездзе пастанавіла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы Радзе. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва «Standard & Poor's» дало негатыўны прагноз па рэйтынгах Беларусьбанку, адзначыўшы высокія крэдытныя рызыкі. 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цяганкоў і зараз працяг перадачы онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 8 красавіка на пытанні удзельніка онлайн-канферэнцыі адказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. 6 красавіка ён был вызвалены сіза КДБ, дзе знаходзіўся ад 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы быў затрыманы ў сваёй кватэры. Слухайце другую частку адказу спадара Лебецькі на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Наведнік ДСК з Лідай цікавіцца. Анатоль, якія мэты вы ставілі, уцягваючыся самі ў спектакль «Выбары 2010»? Перамены, вот гэта галоўнае слова. Па-другое, тое, што зрабіла ўлада на пярэдняй выбарчай кампаніі, это было трэба прымаць да ведама. Не ўдзел, гэта азначала, што мы кансервуем сітуацыю на доўгія-доўгія гады. Быў шанец дайсці да людзей і даць ім нейкую інфармацыю, і я б зараз не перакрэсліваў працу тысяч людзей, якая была эфектыўнай. Мы працавалі на сегменце тых, хто паміж уладай і апазіцыяй, хто расчараваўся ўжо ва ўладзе, але яшчэ не бачыць у апазіцыі тую сілу, якая можа весці наперад Беларусь. Казытусь з Вільні піша: «Вы з Раманчуком прыязджалі да нас у ЕГУ. Яшчэ тады шмат каму не спадабаліся адказы на пытанні Раманчука, былі бачны яго слабыя бакі. На мой погляд, ад ГП лепш было б вылучаць вас. Дзякуй Богу, што вы на волі. Маё пытанне такое, можа хопіць сварыцца апазіцыі паміж сабой, трэба дзейнічаць адзіным фронтам». Несварлівы, здаецца, я чалавек і дастаткова кампрамісны. Ведаеце, я буду рабіць усё, што я магу, што ў маіх сілах, на аб'яднанне апазіцыі, а не на раз'яднанне, на спробу наладзіць нейкі палітычны дыялог з той часткай улады, якая да гэта гатова. Гэта рабілі, будзем рабіць. Сергей Рагачэўскі. Пытанне нумар адзін. Дазвольце смадэліраваць ідэальную сітуацыю. Вы сталі прэзідэнтам Беларусі. Вашы першыя тры дэкрэты. Пытанне нумар два. Як вы ставіцеся да ідэі рэферэндума аб недаверу Лукашэнкі? І пытанне тры. Як вы ставіцеся да ідэі ілюстрацыі супрацоўнікаў органаў? Ідэальная сітуацыя – гэта не лідыйска прэзідэнт, так, а іншыя рэчы – гэта, у першую чаргую, сістэма, кажуць, здзержак і супрацьвесаў. Дэмакратыя ў Беларусі – гэта свабоды ў Беларусі. Вот калі гэта будзе ў рэальнасці, ў наяўнасці, то прозвішча прэзідэнта – гэта другасны фактар. Вот калі мы будзем арыентавацца толькі і выключна на прозвішча прэзідэнта, гэта тупіковы крок. Што датычыць рэферэндуму аб недаверу, ведаеце, вот у сённяшніх умовах, у такой сістэме ні адзін рэферэндум не дасць вынікаў. Трэба спачатку, каб у Беларусі была насамрэч дэмакратыя, каб быў рэальны парламент, адказны ўрад, была незалежная прэса і закон выконваўся ў сёння. Вот тады можна праводзіць рэферэндум. А калі паіснуючы законадаўству, у сённяшняй сістэмы гэта не дасць ніякага выканніка. Да ілюстрацыі адношуся недаверлі і лішу, што трэба ў адносінах да людзей, якія здзейснілі на нейкія злачынствы, каб яны праходзілі праз суд. Наведнік, які падпісаўся Талаш з беларускага балота, пытаецца: «Анатоль, як вы ацэньваеце эканамічнае становішча ў Беларусі? Вы за ці супраць эканамічных санкцый у адносінах да рэжыму? Можа, ўжо хопіць захаду гуляцца з гэтымі нашчадкамі сталінізму? Лукашэнка разумее толькі закон сілы». Эканамічны стан надзвычай складаны, і гэта тая праблема, з якой улада не можа справіцца. Таму я гаварыў і гаварыў, што апазіцыя гатова ўзяць за сябе адказнасць за эканамічныя рэформы ў Беларусі. У гэты складаны і цяжкі час. І пра гэта мы гаварылі падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. І сёння ва ўрадзе там ёсць розныя людзі, а вот тых, хто мог бы ўзяць адказнасць за рэформы, на сённяшні дзень няма. І гэта самае лепшае, што можа быць для краіны. Тады і адразу адпадае пытанне ўсякіх эканамічных санкцый і так далей. Тады будуць інвестыцыі і будзе эканамічная дапамога. Валер з Менску зноў вяртаецца да тэмы заявы Ярослава Раманчука 20 снежня і пытаецца, Анатолій Лебецькі, ці усведамляеце вы сваю асабістую адказнасць за неправільна зроблены выбар кандыдата ў прэзідэнты ад партыі? Ці думалі вы пра тое, як выключыць падобныя памылкі ў будучым? Ведаеце, я лічу, што кампанію, якую праводзіла Аб'яднаная грамадзянская партыя пад час прэзідэнцкіх выбараў, яна была адметная, яна была правільная, і вялікіх хібаў і памылак мы не зрабілі. Это было правільнае рашэнне працаваць на тых, хто сумніваецца, на тых, хто реагує на некі конструктивні пропанови, які дотичаться економіки і соціальної сфери. Хопить нам звертатися увесь час тільки до наших прихильників, гарячих прихильників. З ними працювали усі остатні команди кандидатів у президентів. Я лічу, що під нормальну ситуацію, під нормальні вибори, Ярослав Романчук, у принципі, мог би виконувати достатково ефективно свою функцію. Віддать, я попередні такі роблю виснову, що він абсолютно оказався неподрихтований да того сценару поводзін, які быў пасля 19-го. І гэта так, гэта ёсць праблема. Але трэба разглядаць тое, што было да 19-го, і пасля 19-го гэта ўсё ж такі абсалютна розныя па падзеі. Трэба па-справядліваму ацэньваць першы этап і дзеянні таго ж Раманчука і астатніх, і пасля. Наступнае пытанне задае Яўген з Менску. Калі абстрагавацца ад палітычных эмоцыяў, калі б вы не былі палітыкам, а проста маладым прафесіяналам у нейкай галіне, ці эмігравалі б вы сёння з Беларусі ў высокаразвітую краіну? Цяжкае пытанне, адно з найцяжэйшых, які сёння я пачуў, таму што можна было б лёгка сказаць, ну, канешна, не, таму што я люблю радзіму і гэтак далей, і я не ведаю. Вот, ну, сёння тыя людзі, якія каля ўлады, яны даюць мінімальныя мажлівасці для людзей з патэнцыялам для іх рэалізацыі. Мне прыкра, што людзі маладыя з'язджаюць, тыя, хто мог бы працаваць дзеля Беларусі, але і мяне няма ніякага маральнага права гаварыць, што яны нешта знішчаюць, нешта дрэннае. Для іх павінны быць створаны умовы, каб яны не выязджалі, а наадварот вярталіся назад. І гэта ўжо пытанне для палітыкаў. Таму я от бачу для сябе адну з задач, от новая Беларусь, такая, якая будзе цікавая для маладых людзей, для іх самарэалізацыі ў краіне, і тады гэта пытанне вырашыцца. Ананімнае пытанне гучыць такім чынам. Як вы думаеце, ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у наступных выбарах, альбо лепш наладзіць байкот? Варта, калі гэта будуць выбары, у аснове якіх новыя правілы, змененае выбарчае законадаўства і правапрымяняльная практыка, дзе лічаць галасы і адлюстравана воля выбаршчыка. Калі не, я то не гаварыў бы тут пра байкот, я б тады наадварот проста прапанаваў бы сказаць, скасаваць так званы парламент і мясцовае самакіраванне і не дурыць людзям галаву. Васіль цікавіцца. Вы гаворыце, што метады ўздзеяння ўсіза КДБ, якія Алесь Міхалевіч назваў катаваннямі, на вас моцна не паўплывалі. Ці азначае гэта, што вы лічыце іх прымальнымі і не збіраецеся скардзіцца пракуратуру і адпаведныя міжнародныя арганізацыі з нагоды іх прымянення? Скардзіцца не буду ў пракуратуру. Вот усё роўна, што падысці вам да тэлеграфнага столба і яму папаскардзіцца. В гэтым няма сэнса. А вот змагацца за змену пенітэнцыярнай сістэмы ў Беларусі я буду. І ў мне ўжо ёсць нейкія задумкі. Вот і Андрэй Бандарэнка, які выйшаў з вязніцы у кааперацыі з ім, можа ствараць нейкую грамадскую арганізацыю, якая б гэтым займалася. Таму што пытанне ж не толькі ў палітычных, хто там знаходзіцца сёння на валадарцы і ў амерыканцы. Там тысячы людзей, правы якіх парушаны. Трэба мяняць саму сістэму, бо калі наша сістэма з'яўляецца асколкам савецкай, што б мы не рабілі і не гаварылі, мы можам толькі па свайму некаму садыстаму спрыняццю гаварыць пра тое, што там адбываецца. А тое, што са мной адбывалася, мне лягчэй, таму што мая фізічная форма і мой патэнцыял вот некага духа, ён можа больш моцны, чым у астатніх. І гэта мне дапамагло. Але гэта не азначае, што я не бачу тых праблем. Але я не хачу гаварыць пра нейкія латкі, трэба мяняць усю сістэму. І таму я вот гаварыў, што я б быў бы не супраць, каб нейкі час там, хаця б на экскурсіі ці так, ці сядзелі ўсе дэпутаты палаты прадстаўнікоў і беларускія праваабаронцы. Тады былі б вельмі матаваныя людзі, каб з гэтым змагацца штодзённа і дабівацца перамену. Выбаршык пытаецца, можа вы што-небудзь чулі ў КДБ пра Павла Сівярынца, бо мы вельмі моцна яго тут чакаем і турбуемся за яго. У мяне ёсць свая нейкая асабістая класіфікацыя ў тых, хто ў вязніцы следчага ізалятара КДБ. Я думаю, што асноўная прэтэнзія да Паўла, як і да мяне, што за намі цягнуцца грахі. Гэта звязана з палітычнай дзейнасцю папярэдняй. Таму я за яго асабіста перажываю і думаю, што ўсё павінна быць добра. Ведаю, што ён там творча сябе рэалізуе. Думаю, за гэты час ён зможа напісаць раман, а астатак будзе дапісваць на волі. Юрай Стефанышын з Прагі пытаецца, якія цяпер вашы адносіны з Міхалевічам? Я не скажу, што ў нас былі нейкія цесныя адносіны з Міхалевічам. Напрыклад, падчас выбарчай кампаніі мы ні разу не перасякаліся. Што датычыць, што ён з'ехаў, я гавару, што ён Яму хапіла часу падумаць пра сябе, але, відаць, было недастаткова, каб падумаць пра ўсіх фігурантаў гэтай справы. І мне хапіла гэтага часу, таму я тут, ён з'ехаў. Гэта не асуджэнне, гэта канстатацыя, як бы, вот, сітуацыі, а так нейкіх стасункаў цесных з Алесем у нас не было. Наступнае пытанне задае Алекс. Скажыце, чаму 19 снежня нічога не атрымалася? Былі людзі гатовыя на ўсё, шмат людзей. Быў час дзейнічаць. 2-3 гадзіны міліцыя бездзейнічала, а мы пакрычалі, паштурхаліся і адсідзелі. Лідары былі, але не было нічога, акрамя лозунгаў у іх. А чаго былі гатовыя людзі? Калі вы лічыце, што 40 тысяч людзей выйшлі, каб біць малатком па шкле, я так не перакананы. Я думаю, што 40 тысяч людзей выйшлі, каб сказаць уладзе, што нам патрэбны выбары сапраўдныя. Што не можа быць сітуацыя, калі, ну, напрыклад, мы ад структуры даём 500 чалавек, а ў камісіі ўключаюць некалькі дзясяткаў, прычым там на такія другасныя ўчасткі. Павінны лічыць галасы, што не павінна быць так, што за кандыдатаў галасавала менш, чым за іх сабралі подпісы, за іх вылучэнне. Гэта абсурд. Вот супраць гэтага выйшлі людзі, а не для таго, каб там штурхануць некага міліцыянта ці бразнуць малатком. Так што ў нас, відаць, розная ацэнка таго, дзеля чаго людзі выйшлі і што яны хацелі і чаго яны дабіваліся. Я выкарыстаю вот свабоду для таго, каб шчыра падзякаваць велізарную колькасць людзей, якія за гэтыя дні мне патэлефанавалі, якія прыслалі смс-кі, якія перадалі свае цёплыя віншаванні праз сваіх знаёмых. Велізарны дзякуй. Я хачу падзякаваць і свабоду. Я ўжо атрымаў такую інфармацыю, што от тэма палітычных зняволеных была адной з актуальных тэм, якая ўвесь час гучала. Свабода – это тое, што патрэбна ўсім нам, это мы павінны шанаваць. Дай Бог, каб от такіх сітуацый у нас не было, каб тая ж самая амерыканка ў бліжэйшым часе была не следчым ізалятарам, не турмой, а музеем, у які мы ўсе прыходзілі, і гаварылі, што так, была ў нас гэта частка гісторыі, але гэта мінулае, а сёння ў нас іншыя турмы, іншая пенітэнцыярная сістэма, і ў нас няма палітычных зняволеных. Выслухалі адказы лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзькі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг.